Hoofdstuk 4. De ontsnapping. Eén angst had Yuri toen hij de grendel zachtjes opzij schoof. Dat de deur aan de andere kant ook op slot was gedaan. Heel voorzichtig probeerde hij het. Gelukkig, de deur was open. Hij gluurde om een hoekje en zag één man staan. Een krijgsman. Half van hem afgewend. Hij opende de deur verder en zei zacht. Keer je om en zeg geen woord. Met een schok draaide de krijgsman zich naar hem toe en greep zijn zwaard. Yuri richtte een pijl op hem en herhaalde. Zeg geen woord. Leg je zwaard op de grond. Goed. Kom nu hier. Handen boven je hoofd. De krijgsman gehoorzaamde. Yuri hoorde stemmen ergens anders in het gebouw. Hij zag de ogen van de krijgsman oplichten en begreep dat hij voort moest maken. De kamer in, beval hij. Vlug. Toen de krijgsman in de kamer was, sloot Yuri de deur achter hem en stak de sleutel bij zich. Toen rende hij weg. Hij was nog niet ver toen hij de gevangen krijgsman hoorde roepen. Hij snelde weer allerlei gangen en de kamers door en keek ondertussen rond naar een geschikte schuilplaats. Hij kon niet hopen dat hij ongestoord naar beneden zou kunnen komen. Ja, daar was een kast en hij was niet op slot ook. Hij kroop erin, trok de deur dicht en wachtte. Er kwamen mensen de kamer door, maar in de kast werd niet gekeken. Na een poosje kwam hij weer tevoorschijn en zette zijn tocht door het grote gebouw voort. Hij wist ongemerkt de eerste verdieping te bereiken. Toen hoorde hij lawaai onder en boven zich en het leek dat hij in de val zat. Hij vluchtte een kamer in, half met de bedoeling zich weer een poosje te verschuilen, half in de hoop dat hij misschien door een raam zou kunnen vluchten. Het was een kleine kamer waar hij nog niet eerder was geweest. Er stond een tafel met schrijfgerei en aan de wanden hingen landkaarten. Een open deur gaf toegang tot een ander vertrek. Nauwelijks was hij binnen of er kwam iemand tevoorschijn uit die andere kamer. Het was de bleke, donkere jongeman die schrijver was van de burgemeester. Yuri hief weer zijn boog en fluisterde... Geen woord of ik schiet. De schrijver keek hem met grote, grijze, verbaasde ogen aan. Hij opende zijn mond, maar zei niets. Buiten de kamer werd er geroepen. Hij moet hier in de buurt zijn. Zoek jij op deze verdieping? Yuri naderde de schrijver en fluisterde. Als ze hier komen, moet u hen tegenhouden en zeggen dat ik er niet ben. Ga naar de deur. Ik houd u onder schot. De schrijver gehoorzaamde. Nu moet u de deur open doen, zei Yuri. En zo ga staan dat ze mij niet zien. Zorg ervoor dat ze hier niet zoeken en ga niet weg, want ik schiet u dood voordat u een stap gedaan hebt. De schrijver deed de deur open. Hé, hey, riep hij tegen iemand die Yuri niet kon zien. Kom hier vlug, ik geloof dat hij de trap af is, naar beneden. Ik houd hem tegen in de hal. Yuri hoorde dat zijn achtervolgers zich verwijderden. De schrijver sloot de deur weer en kwam op Yuri toe. Heb ik het zo goed gedaan? Vroeg hij rustig. Ja, hij glimlachte zelfs even. Wat nu? Vervolgde hij. Ze zullen u beneden opwachten. U komt de trap niet af. Dan probeer ik het op een andere manier, zei Yuri. Nee, kom niet dichterbij. De schrijver bleef staan, kruiste zijn armen over de borst en nam Yuri aandachtig op. Wat nu? Zei hij nogmaals. U kunt me misschien beter meteen doodschieten. Als u blijft wachten, verkleint u uw kansen. U kunt die wapens ook neergooien en door het raam klimmen. Er is een kans dat u zo nog wegkomt. Ik zal zo vriendelijk zijn mijn mond te houden tot u uit mijn gezicht bent verdwenen. Yuri aarzelde. Wel, neem een kans, zei de schrijver. U vertrouwt mij namelijk natuurlijk niet, maar hier kunt u niet blijven. Niet lang tenminste. U wil graag nog een poos blijven leven en het kan mij niet schelen of u ontsnapt. Ik weet niet wat de burgemeester van u wil en evenmin weet ik hoe u aan deze bloeddorstige neigingen komt. Maar dat zal wel een duistere zaak zijn waar ik beter buiten kan blijven. Er werd aan de deurknop gemorreld. Hé daar, riep een boze stem. Doe open die deur. Ga in de kamer hiernaast, zei de schrijver tot Yuri, terwijl hij naar de deur liep. Yuri trok zich terug, vlak bij de deuropening en hield zijn boog gereed. De schrijver draaide de sleutel om en sprak voor een tweede maal met iemand buiten de kamer. Wat is er nu weer, zei hij. Moeten jullie me steeds storen? Waarom doe je deur op slot? Vroeg de ander. Nu, die wilde jongeling dwaalt hier toch rond. Ik heb geen zin om een pijl door mijn lichaam te krijgen. Ach, lafaard, riep de ander, half lachend, half boos. Dat is echt iets voor jou, pennelikker. Ik zou me maar niet langer verschuilen. De burgemeester heeft al naar je gevraagd. Ik kom zo, zei de schrijver. Hebben jullie die knaap al? Nee, maar we krijgen hem wel. Hij moet nog in het gebouw zijn. De burgemeester is woedend. Straks is hier raadsvergadering en dan wil hij dat kabaal niet hebben. Kom mee en help ons. Ik denk er niet aan, riep de schrijver. Ik heb met zulk werk niks te maken. Ik hoef geen wapens te dragen en ik verlang het ook niet, als mijn schrijfwerk maar in orde is. Hij deed de deur dicht en wendde zich weer tot Yuri. Geloof je nu dat ik je niet tegen zou houden? Vroeg hij. Het is een vreemde zaak met jou en het bevalt mij helemaal niet. Hij zuchtte. Ik vrees dat ik misschien mijn betrekking op moet geven, voegde hij erbij. Of is het niet waar dat de burgemeester geen goddig heer is om te dienen? Dat zult u beter weten dan ik, zei Theory wat verwonderd. Sommigen hier haten hem, maar hij is voor mij altijd een goede meester geweest. Misschien is dat echter niet genoeg. Theory liep naar het raam. Wie ben je toch? Vroeg de schrijver hem volgend. Dat doet er niet toe, zei de jongeling. Ze bleven tegenover elkaar staan, vlakbij het raam. De eerste nieuwsgierig, de tweede nog steeds waakzaam. De burgemeester verwachtte dat je zou komen, zei de schrijver. Hij heeft de poortwachters bevel gegeven dat elke jongeling tussen 14 en 18 die de stad binnenkwam bij hem gebracht moest worden. Ja? Zei Theory. Ja. Hij heeft kort geleden een boodschap gekregen uit het oosten of zuidoosten. Een postduif bracht hij. Ik mocht hem niet lezen, die brief, en hij mocht ook niet bewaard worden in het archief. Van wie kwam die boodschap? Vroeg Theory. Ik weet het niet. Waarschijnlijk zul jij het beter weten. Van Slupor, dacht Theory. Zou Slupor verder zijn gegaan langs de eerste grote weg? Zou hij de bergen overgestoken zijn? Was Slupor degene die de burgemeester de boodschap had gezonden en vast te houden totdat hij zelf in Dangria zou komen? Het was mogelijk. Ik ken de burgemeester niet, zei hij, maar ik denk dat u beter een andere heer kunt dienen, als u tenminste een trouw onderdaan bent van koning Unauwe. Wat? Zei de schrijver verbaasd. Maar nu ga ik, zei Theory. Een ogenblik, zei de schrijver. Ik zou kijken of er niemand op wacht staat. Hij boog zich uit het raam en zei even later... Ga maar, er komen nu en dan krijgers langs, maar als je vlug bent kun je wel wegkomen. Het begint al te schemeren. Ik wens je meer geluk dan je vriend. Piak, zei Theory. Is hij gevangen? Ja, ze hebben hem. Hij zit hieronder in het kachot. Nee, fluisterde Theory. Dan moet ik hem helpen. Blijf nu niet wachten, zei ze de schrijver. Hij wierp weer een blik uit het raam. Er is net een wachter langs, vervolgde hij. Nu moet je gaan. Je kunt je vriend alleen helpen als je vrij bent. Hij zal je heus niet dankbaar zijn als je ze ook laat vangen. Dat was waar. Theory klom op de vensterbank en keek omlaag. Beneden hem was een uitstekende rand en vandaar kon hij wel op straat springen. Je bent hier aan de achterkant van het stadhuis, zei de schrijver. Schiet op. Dank u, fluisterde Theory. Even later stond hij op straat. Hij liep weg, zo vlug als hij kon. Hij zag een paar krijgslieden om de hoek van het gebouw komen en schoot snel een zijstraat in. Hij hoorde hen roepen en vroeg zich af of ze hem hadden gezien. Hij holde enkele straten door en ging pas langzamer lopen toen hij merkte dat verschillende mensen hem verbaasd nakeken. Na korte tijd kwam hij bij het marktplein terecht. Hij ging staan in een donker portiek en vroeg zich af waar hij heen moest gaan in deze onbekende stad waar vijanden hem zochten. Loop met mij mee, fluisterde iemand die plotseling voor hem opdoemde. Hij schrok even en herkende toen de oude man die Piak en hem al eerder had aangesproken. Geef me een arm, zei deze, en wandel met me mee. Ik zei je toch al dat die trap niets gedaan was? Nu hebben jullie die toch betreden en wat is het gevolg? Je vriend zit in het kachot en jij loopt rond alsof je ook gevangen wil worden. Hij had ondertussen zijn arm door die van Theory gestoken. Gooi die boog en pijlen weg, zei hij. Ja, veel te opvallend. Theory gehoorzaamde zonder te spreken. Hij wist niet of hij er goed aan deed, maar hij kon niet bedenken dat het beter was. Zijn onverwachte helper wandelde met hem het plein over en zocht daarbij de drukste plaatsen op. In sommige kramen waren lichtjes aangestoken, maar de meeste kooplui begonnen hun waar in te pakken. Niemand lette bijzonder op Theory en zijn metgezel, maar de jongeling keek toch steeds gespannen rond, gereed om te vluchten. De oude man bleef staan bij een kraam waar kleren te koop waren. Zeg, sprak hij tot de koopman, heb je een jasje, een goedkoop jasje voor mijn vriend? Als hij maar betaalt, zei de koopman, van jou hoef ik geen geld te verwachten. Oh, hij kan vast wel betalen, zei de oude man, terwijl hij Theory aankeek. Ik heb je toch gewaarschuwd voor zakkenrollers, niet? Theory grabbelde in het tasje aan zijn gordel en haalde er wat goudstukken uit. Niet te veel, sprak zijn metgezel. Hier, een zilverstuk, dat is genoeg voor een jasje. Het moet zijn uiterlijk veranderen, zei de koopman. Theory opnemend. Toen zocht hij in zijn waar. Hier is wat, zei hij. Pas het maar aan. Ook niet veel moois voor een zilverstuk, zei de oude man. Je maakt er misbruik van dat we geen tijd hebben om af te dingen. Een vluchteling kan niet te kieskeurig zijn, sprak de koopman. En hij wierp Theory een knipoogje toe. Nou, het past wel, zei hij toen. Je ziet hiermee uit als een echte inwoner van Dangria. Tenminste 5 kleuren in 1 kledingstuk. En hier heb je van mij er nog een hoed bij. Een raar hoedje, maar goed voor het doel. Kort daarna verlieten Theory en zijn helper het marktplein en liepen een paar straten door. Ziezo, zei de laatste. Nu zullen we eerst wat eten. We gaan naar de Witte Zwaan, daar is het veilig. Theory bleef staan en zei, ik denk het niet, meneer. Ziet u, Ze weten dat ik met Ardok, de landeigenaar, hier ben gekomen. En ze weten ook dat Ardok naar de Witte Zwaan zou gaan. Oh, zei de oude man, dat wist ik niet. Maar ik denk dat ze dan daar al naar je gezocht zullen hebben. Weet je wat, ik loop vooruit. Als ze er al zijn geweest, dan is het in orde. Ze zullen er heus niet voor de tweede keer komen. En als ze dat zouden doen, zal de waard je wel ergens verstoppen. Maar ik zal eerst gaan kijken. Jij volgt me, langzaam. Als het terrein veilig is, zal er een brandende kaars voor het raam staan. Dan kun je er zonder vrees binnenstappen. Hij legde Theorie uit hoe hij de herberg kon vinden en liep weg zonder op antwoord te wachten. Theorie bleef even staan. Toen liep hij door de donkere straat in de richting van de herberg. Nog steeds wat verwonderd over de plotselinge hulp die hij gekregen had. Hij vond de herberg zonder moeite. Voor het raam, onder het uithangbord dat de vorm had van een zwaan, stond een kaars te branden.